وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دا انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات و واقعات اغا بیانیل نپاغی کے یو واقعانن دا ایوب علیہ السلام بیانی او دا ایوب علیہ الصلاة والسلام پو واقعے کے زمونگا استاس لپارا دیر تعلیمات تھی نو اللہ فرمائی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى او یاد کا ایوب علیہ السلام اِذْ نَادَى فَآغَ وَخِّيچِ آوازِ اُقَوْ رَبَّهُ رَبْ فَلْتَى دعائِ اُقْلَا اَنِّي مَسَّنِيَ ضُرُّ یقیناً زِچِ اَمَا مَسَّنِيَا رَسِدَلِ دِمَاتَا اَلْضُرُّ مرض او تکلیف وانت ارحم الراحمین او خدای ته چې ډیر انتهائی رحم کوونکې پر رحم کوونکې د ایوب علیه السلام د ضرر نه مراد ده. قران دو خبره ذکر کړي یو دا خبره ذکر کړه چې ایوب علیه السلام دعا کړي دعائی اولی کڑی وا نو اغتا ضرر رسیدلے و تکلیف رسیدلے مرض رسیدلے نو لنبائی خبران چی ایوب علیہ السلام تا دا مرض سنگ و رسیدہ و دا سبب سو نو تفصیل دیدے کی دیر اگدو واقعات لگلی او خصوصا تفسیر مزاری سره په کتو باندې ستړي شي نه نو یو لسه په لیکلي کړی دي او پاغي کې واقعیا لیکلي والله تعالی علم صحیح احادیثو کې تذکری خود دې نشته خدغه واقعیات هغه عام طور اسرائیلی روایت دی اسرائیلی روایت صحیح کې دی شي او غلط هم کې دی شي خود قرآن نا دمر خبر معلومی گی چه مرض لازمی رسیده لیو او بیاد دقا مرض دا پار سبب ذکر کولشی چه شیطان اللہ تعالی تاوی چه ایوب علیہ السلام ستازه که عبادت که چه اغد تا مالم ورکرده او اغد تا اولادم ورکرده سهولیات تی ورکرده نو بیا شیطان وی پا اغبانده دا اغبا مال باندې مسلط پېښ الله او د عزت ذات قدرت حاصل لې نو دا مال یو دا ځې ټول ټول مال ور لغ ختم کو وګدو واګیا لیکل را بیا خیره کې اولاد له خبره رااله نو ش الله او د عزت ایوب شکر او باز عزت وای چې د اولاد توجه او بازي نو اولاد هم نو اولاد هم ور لغ ختم کو او بیا دا رنګي وی چیر د بدني صحت توجه نو بدن باندې مرض اولگی دو تر دې چې صرف جب او زړه د ایوب علیه السلام پاتې شو فضل باندې شکر او بجب باندې فضل باندې شکر او بجب باندې او ذکر د الله جل جلاله به کو د زړه نه الله شکر گزارو او صبر به کو والله تعالی علم شیطان ته الله دومره تسلط په یو نبی باندې نه ورکړي واقعات تا استماوی عام طور کسندن بازی صحیم شی خوچون که در اغا وقت که اهل کتاب با مسلمان دل دا تورات و دا انجیل نبا نکل که دو او تورات و انجیل کی تحریف شوه ده نو بازی سند صحیم که ده شی امتن اعتبار سر واقعات کمزوری دی انبیاء و بانده دا کسم تسلط اللہ تعالی شیطان دنور گی دا سی بازی نور واقعات اغا ذکر شوه دی بیا مرض بارکی دوی محبری آت ساده چه مرض بارکی ذکر چوی دی بلکی دو اردو بازی تفاسیر و معرف القرآن و غیرم لکلی دی چه او دیران کی بفروت صرف جب او زلی روغ و وکالا یا صدفاس کم و بیش دغه رنگي او ډیران باندې بپروتو او ټول هر څه ختم شوی یو بیبی وا او هغه بتله او هغه بروټه پیدا کوله او دغه رنگي ایوب علیه السلام لبراړه او ټول خاندان پرېو او باز لیکلی دي چې چینجی پکې شو او باز لیکلی دي چې لونشه دا ټول خبره عقلی اعتبار سره کمزوري او شرعی اعتبار سره جو ګوره په ایس انبیاءو کې ایس یو نبی الله تعالی دومره کمزوري کوي په داسې مرزونه نه مبتلا کوي چې د دعوت د کار نه پاتې شي ځکه د نبی مقصد دا هغه تعلیمات د الله احکامات مخلوق د رسول وی نو واقعي چې انبیاء باندې مصائب راځي اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل انبیاء باندې لوی مصائب راځي او دا انبیاء نرستو بیا پنیکانو خلق راځي خدا سي مصائب او مرض نه راځي چې د دعوت د کار نه پاتې شي د دې وجه علامہ علوسی غالبا لیکلی دي چې انبیاء باندې عام طور مثلا مکمل لوندې دل شو یادارنګي پالن شي چې په ځای باندې پروتي یادارنګي شل ګډ شو یادارنګي داسې مرض شي چې هغه سره بالکل بیکار شو یاداسې مرض شي چې خلق ته نظرت کې تعفن بګه پیدا شي یا چینجی پکې وشي یا ټول بدن یې پمن شي دا رنګي مرضونه الله انبیاء محفوظ ساتلي ځکه دې سره چې نفرت خلق کین بیا د دعوت کار نه کیږي او عام طور نبی چې الله را لېږي د دعوت د کار لپاره رالي نو دې ما خبره ده آیت ته چې دا مرض دا رنګي نو خبره ده دا نه هو د قران نه چې کوم خبره ثابتېږي اغا اشتا یعنی مرض و ترسیدلی و پا مرض کی مبتلا بیا دری ما خبر از آیات ساتھیں چه حضرت ایوب علیہ السلام دا دعا ولی اکڑا ندید پر اموجه لکلی دا چه مرض و نو مرض باندی خود اغا صبر و نو بیا دعای ولی اکڑا ندو دعای مختلف اسباب لکلی نو بازوی لکلی دی چه دا ایوب علیہ السلام بی بی بدلا دا دی یوسف علیہ السلام نو سے ولا یا بنت مشی ابن یوسف یا د اغلور و په هر حال نسبی اعتبار سره دارنګي وا دا بدلا د ایوب علیہ السلام نه پاره ده رزق ته دا کو رزق تراش به کو یو پیرانو شیطان مخله ورغی نو شیطان ور کوي چې ته دا څه کارو ته یو مچ مل کوي چې دا د بوت دا دی بوت مل کړي یا نه تر کذب او کا او بیا دا وای چې د بوت په نوم باندې دا زبا کوم نو الله تعالی ایا اغوه چې زبا علاج کوم ستا خاول له دوايان شیطان راغست دی مزری مختلف واقعات لیکلی وته چې زبا ستا خاول له علاج کوم نو چې کله ستا خاول خوشی نو ته به خبر اوکې چې زما یا خاول تا کو خبر اند دا د صحت نسبت هغه به ما کړته کې مختلف واقعات دی والله تعالی علم او چې دا خزرانه نو ایوب علیہ السلام وی اغه ته وی چې دا خو شیطان دی ینه ته ما سره دومره پاتې شوې زما بیبی ته د الله په وحدانیت باندې پوه نه شوې شیطان دشمن رضی الله تعالی دوکې درکې دا قسمه خبرې کوي او بیا ایوب علیہ السلام قسم خوړو کچره ز الله خلقلم نزبتا سل کولی وا خبر ده تعالی نو دا غي په دین کې هو کفاره وا کفاره ونه نو بیا قسم برابرولو نو د دې وجه نبی الله او ته ترتیب هو د قسم برابرولو لپاره کله چې الله غته زیات ورکو چې یو ضروره والا داسې یو ګډې د لخت راواله چې پای کې سل چخ چی او هغه ولا اخلاص کا نو لحاظ استا قسم هغه برابر شي نو دا هغه تفصیل به ان شاء الله رستو بیا صورت سات کې راځي چې کله دا قسم خوړلو الله وته وخذ بيدک بیاتن فضرب به ولا تحنث ان وجدنا الصابرا نعم العبد انه اواب نو بهر حال اغه ټیم کې وی ایوب علیہ السلام چې کله دا قسمه خبرې زین مخې تراله نو ایوب علیہ السلام دعا وکړه چې اوسو شیطان مسلط کی خبر اندر تعالی نو دعا یې وکړه بیا بل خبر دل ته کې ہدایت ساته چې ایوب علیہ السلام دعا وکړه نو صحت ود څنګه ملو نو رستو برانچی سورۃ الصاد کې اللہ جل جلالہ ایوب علیہ السلام تو فرمائل ارکض برجلکا ہذا معتصل بارد و شراب ازمک الہ پر اخلاص اکلا دادا غیو موجزہ و پر اخلاص اکلا اول تکی اوبر اووتے اللہ و تیدہ معتصل لیدہ لامبلو زیدہ یخ او بهترین دسکاک او بری اگه نه او بم اس کلی او دا غرنگی اگه که علم بل پورا اللہ جل جلال ہو دا ایوب علیہ السلام پا بدن بانده چکم مرض ہو اگه مرض اللہ جل جلال ہو ختم کو او اگه تا دوباره صحت اگه ملو شو بیادا خبر امیاد ساتھ ہے چه دل تکی ایوب علیہ السلام زووی انی مسنی الضر دا تکلیف ما ترسی دلے تکلیف تینے مرض تینے نسبت کو حالانکہ مرض چا رسولیو اللہ تعالی رسولیو نو دیتا مجازی نسبت وی لکی گی مجازی عام طور مجازی نسبت وی لکی گی او بلکا ایوب علیہ السلام وی چه اللہ تا ما تدا مرض رسولی نو دا سوء ادبو بی ادبیو زکا خکارونم اللہ کئی خم اللہ پیدا کری دی و بدم اللہ پیدا کری دی خو دا خو نسبت پا اللہ تعالی دا کیا و دا بدو نسبت پا اللہ تعالی دا نکے انبیاء علیہ السلام کے مکمل ادب بھی جدی وجہ ابراہیم علیہ السلام چکل دا اللہ صفات بیانون سورت شہرہ کی براشی ناغوی و ازا مرستو فم و یشبین زمارب آگا دے چکل زبی مارشم نشپا ما تا سوک را گئی حالانکہ مرست سوک ور گئی اللہ ور گئی مرضم اللہ را ولی او شفام اللہ ور گئی خود مرض نسبت ازان تا و خود شفا نسبت ازان تا اللہ تعالی تا نو ادب و احترام داده دا اللہ تعالی دا پارا دا سی بنا که چه دی خدای تامت دا مرض را رسولی اگر چه اللہ را رسولی پا دی بانی با صبر که دا اللہ دا طرف گنی خواه بدا سی چهره دا مرض ما تراغلی دی دا تکلیف ما بانی لگی دلی دا خو کارو نسبت اللہ تعالی تا آغا بکار دی لکه عام طور دا سی نسبت کولی شی مرض طرف دلتا نسبت شوی دا دا سی دی لکه موسیٰ علیہ السلام چه سلیل را خلاص اکلا سوکی ورکو نمر شی کنا اپرغونی چه مر شی موسیٰ علیہ السلام سوی آزا من عمل شیطان دا عمل دا شیطان خبرنا دا اللہ طرف دونو کچی اللہ اللہ بستا مکور کڑی وا او دل ما سوک ورکو بس دیر اپریو تو مر شی مردار شی اور ہم یاد دارا بلکی دیوی آزا من عمل شیطان گندہ کارون دا شیطان سر مناسب دی خدا کوئی مالا بس دا شیطان رکھتو نو کار پخفل ہو کیا بے نسبت چاہتا گئی شیطان رکھتو ہوئی مالا بس دا شیطان رکھتو نو عام طور دا گندہ کارون نسبت اغزان طرف تا کولشی او یا شیطان طرف تا کولشی اللہ جل جلالہ دا آغا نسبتون نساتل پکار دی دارنگی او بل نسبتون دی یوسف علیہ السلام نجی روسوا وما انسانیہو الا شیطان یہ رنو اکڑی مگر چا شیطان پجیل کی نو بہر حال دا نسبت مجازن دے ورنہ مرض راوست بچاؤ اللہ تلاو نو ایوب اذنا دا ربو انی مسلن یضرو وانت ارحم الراحمین بیا دا خبر یاد ساتے چی دا ایوب علیہ السلام اللہ دل تکی سے بہترین صفات بیان کری چی اللہ صفاتو کی نو کامل انسان ہوئی صحیح شو ندا ایوب علیہ السلام دلتا کہ اللہ صفت بیان کرے دے سورة سعد کی برائش اللہ فرمائل نعم العب انا وجدناہو صابرا یقینا ہوں گنا ایوب علیہ السلام یو صابر انسان ہوتو دیر وی امتحان بعض سورة سورة کالیون لکلی دی چی دور دور کال پاغبان دی مرد دا اللہ یو پیغمبر یو محبوب انسان چی پا مرضون و تکلیفونو کی دمر پاتی شی نو اللہ دا صفتو کچی واقعی ایوب علیہ السلام یو صبرناک انسان اللہ وی مونگ صبرناکو مونتو او بیا اللہ دویم الفاظ ویلی نعم العبد سب بہترین بندو او بیا اللہ تعالی دویم الفاظ دا غفت صفت کی ذکر کری انہو اواب یقینا او بلچہ در رجوع نہ رکڑے بلکہ رجوع و توجہ چاہت رکھتا کڑے دا اللہ تعالی زکا مسائبو کے چھے انبیاء اللہ تعالی رجوع نہ کینو چاہتا بکی مونگو مسائبو کے عام طور یو تا بل تا ڈاکٹر تا بیا خیر کسی پارو بسے منڈے ہو کنا خدا انبیاء مکمل توجہ چاہتا ہی اللہ تعالی تعالی اس دیده که یو خبر میں مقصود وا دا ایوب علیہ السلام دا صبر صفت اللہ کڑ دے او دلتا دعا کڑ دا نو باز خلق اشکال کئی چی ایوب علیہ السلام دا سنگ صبر ہو چی اللہ تعالی دا دعا گانیم کولی اللہ تعالی دا منتو نکول دعا ہو زاری دا منت اللہ تعالی دا نو دا خود صبر منافی دا حرانکی اللہ وی صبر ناکو نو دا دے اشکال نا جواب دا دے چی دعا تضرع عجیزی دا اللہ تعالی دا دا توکل منافی دا دا چی پا اللہ بان اعتماد نا او دعا تضرع عجزی دا اللہ جل جلال ہوتا دا دا رضا بالکزا منافیم ندا دا زلن ایوب علیہ السلام دا اللہ پا فیصلہ باندے اللہ چی پی کم بیماری ہو پاگے باندے رضا ہو پا اللہ باندے اعتماد ہو چی اللہ مالکم فیصلہ کئی خواہ کئی ہو دا دی سرہ سرہ دعا کول دعا دا اگے سے منافی ندا دعا عجزی دا عبادت تے دانا چی ایوب علیہ السلام پا پل مرض باندے رضا ہو دا الله په فیصله باندې نو عبادت دې پرې وې دوه عبادت دې عبادت کول پکاري نو د دې راګه سره سمونه پات نشته نو الله فرمایي پس تجبنا له مونږ د دې دعا قبول کړه فکشفنا بمادي الله وي مونږ لري کما هغه مرض به چې او په دې باندې من ذره د سمرض نه واعطيناه اهله الله وي مونږ ورکه د ته اهل مفسرین لیکلی چې د ایوب علی السلام و زامن و لړوي الله چې کله دې امتحان پر راوستو نو وړ زمنې تیم واغستل هو اړو دې دیواز بل زیات تیم لړ بالکل مال دې لړ ارز دې لړ نو چې کله هغه صبر کو او بیا الله حق صحت او ورکو نو دک الله تعالی پر مای اتیناه اهله مونږه وتقبل اهل واپس ورکو و زمن ولونه ته واپس ملو شي بیا اگه د مفسرینو دو کول لري چې آیا هغه ځاله الله را ژوند وکړو او کنوی وته ورکړو نو اکثر مفسرین وای الله وی اهله جدا خپل آل هغه سوار لسواره را ژوند وکړو دا د ظاهر قران سره برابر الفاظ دي او باز وای نه نور وته سوار لسوار کړو نو سوار لسو او الله تعالی فرمایي و مثلهم معهم د دې سره هم دمر نور ورکړو نو سوار لس نو ولکان وجنه کینوري نو 14 14 28 مخ کې 14 او اوسره شو بیا الله تعالی وته ډبل کنه 28 یو ده که سیاته مدر ور دایا ست مصائبو کې به صبر نه لپکار کله چې انسان باندې مصائب راشي نو فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا یو سخت سره الله تعالی دو خوشاله ور کوي یو تکلیف سره الله دو خوشاله دو نعمت ور کوي الله جل جلاله وتا دم رنو ور کړو داولی الله دو خبر کوي رحمتا من عندنا دا مهربانی و د جانب زمونږه مونږه پرهمو کو مهربانی و و ذکر للعابدین الله وی بل د وجد نصیحتنا دا نصیحت د پر د عبادت گزار انسانانو چې کوم خلق آینده کې تا قیامت راځي او د الله عبادت کوي او په دغه نیک انسان او عبادت گزار باندې تکالیف او مصائب راځي مصیبتونه مالی راځي یا جانی راځي یا په اولاد کې راځي نو الله تعالی فرمایي دا د ذات خلقو د پر یو نصیحت او عبادت دی چې الله جل جلاله دې صبر وکړي الله بو ته دغه اولاد عمر کی دوره با تنور عمر کی داشته مالې چې دغه ستیم دانن دا عمر کی دومره با تنور عمر کی داشته زیاتې چې وته ورکړلې چې صبر وکړي دا عمر کی دومره وته با نور عمر کی نه الله وی دې کې دوه پېدې یو د زمونږ جانب مهرباني وا دیم په دې خبره کې دام دې د پر ادا کار وکړو چې دا یو نصیحت چې د پر ادا چا د عبادت تم کې چې څوک دنیا کې د الله عبادت کوي او مصائب پر راضي صبر کوي الله بو سره داسې معاملې کله څنګه چې تاسو روکلا ایوب علیہ السلام سره وکړه ابل ایوب علیہ السلام صبر کړو او د صبر ثواب دې انما یوب فصابرون اجرهم بغیر حساب الله د صبر ثواب ورکی داږي سې حساب حساب نشته اخرت کې به الله ورکی دا دنیوي پیدې د صبر شوي دا ایوب علیہ السلام تو سلام په واقع کې د صبر او داغه پیدې مخترالې او مصائب مخترالې چې مصائب سناکار شین دي بعد ټیم کې الله تعالی د انسان مراتب او چې د مال ول سیوا کې د صبر په سبب باندې الله تعالی په مصائب راولي و ایوب او یاد کا ایوب لرا علیہ السلام اس پا وقت کے نادا رب او چی آواز او کخپل رب دا انی مستن یا ضرر انی یکینن زچیم مستن یا ضرر رسید لدمات مرض و انت ارحم الراحمین و انت اتچی ارحم الراحمین دیر انتہائی رحم کون کے پرام کون کو کے فاستجبنا له الله ومن قبول والي وقدد د پاره د دعا ده فكشفنا ما به الله ومن لری کو ما غش چو په د باندې من ور وند مرزنا واعتینا هو له الله ومن ورکد تا هل ددو ومثلهم او په مثل د اهل باندې ما هم د دې سره نورو نو ډبل شو نو الله وی رحمتن دا مهربانی وا من عندنا د جانب زمنا و ذکر للعابدین او د وجد نصیحت نه یاد نصیحت ته للعابدین د پر د عبادت کوونکو د وجد رحمت د جانب زمنا او د وجد نصیحت نه للعابدین د پر د عبادت کوونکو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین یا الله صحت او استانیمت ته یا الله مرض او استانیمت ته کریم خدای الله مونږ کمزوري مونږ باندې څه قسمه امتحانات مراولې یا الله که په مونږ باندې د مرز یا مالی یا جانی یا الله څه قسمه امتحان راشي کریم خدای پاره کې مونږ ته داسې صبر نصیب کړي الله څنګه چې ایوب علیه السلام ته ورکړو یا الله هغه باندې مونږ ته داسې اجرونه راکړي څنګه ته ایوب علیه السلام دور غړو او یا الله مونږ ډیر کمزوري مونږ کوم بیماران یا الله د بیمارۍ دا نعمت د صحت په نعمت باندې بدل کې یا الله کریم خپل تکلیف دا نعمت یا الله د صحت په نعمت باندې بدل کې یا الله ته زموږ راضي شپه رضا نصیب صلی الله تعالی علیه